حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلہ کورس کرنے والے کیا نیت کریں؟ یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر نیک عمل میں نیت بہت مفید ہوتی ہے، اور جتنی اچھی نیت یا جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، ہے نا؟ مثال کے طور پر اگر آپ پانی میں چینی گھول دیں، شربت اس کو بھی کہیں گے، اگر تھوڑی سی خوشبو ملا دیں تو اب اس شربت میں مزید بہتری آئے گی، اچھا اس کو ٹھنڈا کر لیں تو اور بہتری آئے گی، بادام پستہ پیس کر ڈال دیں تو مزید بہتر ہو گیا۔ تو جتنا اس میں مطلب ہے کہ آپ کو عمدہ چیزیں ملائیں گے اتنی اس کی عمدگی میں اضافہ ہوگا۔ تو اسی طرح مطلب ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں جتنی اچھی اچھی نیتیں ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اول تو مطلب مدنی قافلہ کورس کے لیے آپ نیت کریں کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس سے میرا علم بڑھے گا، میری زبان کھلے گی، مجھے بیان کرنا آئے گا، مجھے اچھی صحبت ملے گی، تو اس میں میرا جذبہ جو ہے اس کو مدینے کے 12 چاند لگیں گے۔ حدیث پاک میں صحبت و مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے، مجھے نیک لوگوں کی زیارتیں ہوں گی اس میں۔ پھر آپ مختلف شہروں سے تشریف لائے تو یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ کی بھی مجھے حاضری کی سعادت ملے گی، جہاں دین کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو اس طرح بھی مطلب ایک ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح جتنی اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکے وہ انشاءاللہ کریں گے تو اس کے ثواب میں اسی طرح اضافہ ہوگا جس طرح شربت میں، جو آپ نے شربت کے اجزاء بڑھائے تو شربت میں بہتری آئے، انشاءاللہ اس میں بھی عمدگی آئے گی۔ بہرحال بیسک یعنی بنیادی نقطہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب